أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ان آیات میں اللہ رب العزت تخویف اخروی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، آخرت کے خوف کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، آج دنیا میں اللہ کے مطیع اور تابعدار بن جاؤ، پھر قیامت میں جو ہے وہ لاکھ اللہ کی تابعداری جو ہے کرنے کی کوشش کرو گے، مگر وہاں پر تمہاری تابعداری جو ہے وہ قابل قبول نہ ہوگی. تو آج دنیا میں جو ہے تمہیں موقع ہے، تمہیں جو ہے طاقت دی گئی ہے، لہذا دنیا میں وہ کام کرو جو اللہ کی خوشی کے باعث بن جائے، جو اللہ کو راضی کرنے کے جو ہے وہ باعث بن جائے، تو وہ کام جو ہے وہ کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، یاد کیجئے اس دن کو، یکشفو کہ کھولی جائے گی، عن ساق پنڈلی کو، یاد کیجئے اس دن کو کہ کھولی جائے گی پنڈلی، ویدعون الی السجود اور پکارا جائے گا ان لوگوں کو، الی السجود سجدے کرنے کی طرف، تابعداری کرنے کی طرف، فلا یستطیعون پس یہ لوگ استطاعت نہ رکھ سکیں گے سجدہ کرنے کی، خاشعتن ابصارہم ہیبت زدہ ہوگی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ پہنچی ہوگی ان کو ذلت، وقد کانوا اور یقیناً تھے یہ لوگ، یدعون الی السجود کی پکارے جاتے تھے، الی السجود اللہ کی تابعداری کی طرف، وہم سالمون حالانکہ تھے یہ لوگ سالمون ٹھیک ٹھاک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، یاد کیجئے اس دن کو کہ کھولی جائے گی، عن ساق پنڈلی کو، برہنا کی جائے گی پنڈلی کو، کیا کی جائے گی، برہنا کی جائے گی پنڈلی کو، کھولی جائے گی پنڈلی کو، پشتوں میں ہم مانی کرتے ہیں یوم یکشف عن ساق، یا کاغرز چبربنتیا بوشی دپنڈیلا، یا کاغرز چبربنتیا بوشی دپنڈیلا، اسے کیا ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ایک حدیث جو ہے یہاں پر ذکر کی جاتی ہے ان آیت کی تفسیر میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے اپنی پنڈلی کو جو ہے یہ کھول دے گا لوگوں کے سامنے، ظاہر کر دے گا, برہنہ کر دے گا, اور لوگوں کو حکم ہوگا کہ تم ان کی طرف جو ہے وہ سجدہ کرو. تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت توفیق دے گا سجدے کرنے کی, اور جو کافر لوگ تھے, جو منافق لوگ تھے, تو وہ سجدہ کرنے کی جو ہے استطاعت نہ رکھ سکیں گے, اللہ ان کی پیٹھ کو جو ہے وہ سیدھا کر جائے گا. اور وجہ اللہ رب العزت نے خود ہی ذکر فرما دی کہ دنیا میں جب ان کو جو ہے اللہ کی اطاعت کی طرف, اللہ کی تابعداری کی طرف, سجدے کی طرف ان کو بلایا جاتا تو یہ لوگ جو ہے انکار کر جاتے, حالانکہ یہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے, کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی عذر نہیں تھا. تو یہ ایک حدیث جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے, کس طرح جو ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے تو اللہ کی پنڈلی سے کیا مراد ہے, اللہ کی پنڈلی سے جو ہے وہ کیا مراد ہے. مگر آیت جو ہے وہ حدیث جو ہے متشابہات سے, قرآن کی یہ آیت بھی جو ہے وہ متشابہات سے ہے, وہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات و اخر متشابہات. اللہ کی کتاب میں جو ہے دو قسم کی آیت ہوتی ہے, ایک محکمات اور دوسری متشابہات. محکمات جس کے معنی میں تغیر اور تبدل کا امکان نہیں ہوتا, جس طرح سما ہے, جس طرح ارد ہے, جس طرح ماں ہے, جس طرح کتاب ہے, یہ بالکل جو ہے ایک معنی رکھنے والی ہے, رجل ہے, نساء ہے, انسا ہے. یہ الفاظ جتنے بھی قرآن کے اندر ہیں یہ محکمات ہیں, اور دوسرے ہیں متشابہات جس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے غیر معلوم ہے. بندہ اشتباہ میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے کیا معنی, اس کے کیا مراد. اسی وجہ سے اس کو اور تو میں نے تفسیر آپ کے سامنے کی ہے, مگر اس جگہ کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے متشابہات کے معنی کیا کر دیے کہ بندہ اشتباہ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے. جس طرح یہ آئے کہ کس طرح جو ہے اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے, لوگوں کو حکم ہوگا کہ اس کی طرف جو ہے وہ جھک جاؤ, تو ما یلیق بشانی ہی, جس طرح اللہ کے شان نشان ہے, تو ہمیں اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں سوچیں کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کی پنڈلی ہوگی. سمجھا گی؟ کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کو جو ہے وہ کیا کر جائے گی, متزلزل کر جائے گی. جس طرح صحابی نے جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ صحابی نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت میں سوچ رہا ہوں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہے, تو کبھی کبھار جو ہے میری سوچ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ وسوسہ آ جائے تو تم فوراً جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو. یہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان کو دفع کرو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, اعتراض اس حدیث پر ہے. کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنی دیدار کرائے گا ایمان والوں کو جنت میں, قیامت کے دن نہیں. ایمان والوں کو اپنی دیدار کرائے گا کہاں پر؟ جنت میں, قیامت کے دن نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی دیدار جو ہے وہ صرف کرائی جائے گی ایمان والوں کو. کس کو کیا جائے گا؟ ایمان والوں. کافروں جو ہے وہ اللہ کی دیدار سے جو ہے وہ محروم کیے جائے گی. جس طرح جو ہے سورہ مطففین کے اندر ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے رب سے جو ہے لمحجوبون, اپنے رب سے جو ہے یہ لوگ پردے میں کیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ لوگ اس دن جو ہے وہ کیا اپنے رب سے جو ہے وہ پردے میں کیے جائیں گے. اسی طرح جو سورہ قیامت میں لفظ آ رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کئی چہرے جو ہے وہ اس دن تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو مراد اس سے جو ہے وہ کون ہے؟ ایمان والے. کافر مراد نہیں ہے, کافروں کو اللہ اپنی دیدار نہیں کرائے گا. تو یہاں پر پنڈلی سب کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرنا یہ چیز ہے اس روایت. مگر آیت جو حدیث جو ہے کیا ہے, یہ متشابہات میں سے ہے, اس کی حقیقت جو ہے اللہ جانتا ہے. یہاں تو اس طرح ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کا وجہ مراد ہوگا, دیدار جو ہے وہ پنڈلی کی مراد نہیں ہے بلکہ وجہ کی ہے, چہرے کی ہے. تو وہ جو ہے وہ کہاں پر ہوگی, وہ صرف ایمان والوں کو ہوگی. یہ پنڈلی جو ہے اس سے ہم استثناء کر گئے ہیں, سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی, کہ اور ذات نہیں صرف یہ پنڈلی, یہ جو ہے وہ سب لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکیں گے. باقی جو ذات خداوندی ہے تو وہ صرف جو ہے وہ کون دیکھے گا, وہ صرف ایمان والے دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے, اس حدیث کو جو ہے ہم نے سامنے رکھ کر جو ہے آیت کو پڑھا. دوسری بات جو ہے یہ ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق, ان سے مراد کیا ہے کہ اس دن جو ہے بہت سی چیزوں کی حقیقت جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ جو اسرار ہے, جو رموز ہے, جو راز ہے, چرتا ہے تاسو کہ تو اس دن جو ہے وہ کیا, بہت سی رازوں سے جو ہے وہ پردہ اٹھ جائے گا, بہت سے راز جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے, وہ جو ہے سربستہ ہو جائیں گے, وہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے, وہ عیاں ہو جائیں گے, حقیقت اس کی کھول جائے گی. جس طرح سورۃ طارق کے اندر ہے یوم تبل السرائر, یوم تبل السرائر, اس دن کے ظاہر کیے جائیں گے راز, ظاہر ہو جائیں گے راز. تو یوم یکشف عن ساق سے مراد کیا ہے, یعنی چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہونا. اسی طرح جو ہے وہ ایک معنی یہاں پر یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, قیامت کی ہولناک ہی مراد ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ قیامت کی جو ہے ہولناک ہی اس سے جو ہے وہ مراد ہے. دنیا کے اندر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ پائنچے چڑھا کر جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح کرتے ہیں, پائنچے جو ہے وہ چڑھا کر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے تو یہی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے تو یہ چیز نکالی ہے کہ پائنچوں کو جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہے وہ کرتے ہیں. کیوں پتہ بھی نہیں کیوں کرتے ہو یہ کام. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہمارے گناہ جو ہے وہ جڑتے ہیں, ہمارے گناہ جو ہے وہ کیا, وہ جڑ جاتے ہیں. حالانکہ اس میں کیا ہے, تم جو ہے وہ یعنی کیا شلوار کو جو ہے وہ کیا, اپنے پانچوں کو جو ہے وہ جڑتے ہو کہ اس سے جو ہے وہ گناہ تمہارے جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے. پھر تو اس کو جو ہے کمرے میں جا کر جو ہے وہ پورے کپڑوں کو جو ہے وہ کیا کرو کہ پورا جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاؤ. تو یہ عجیب سی جو ہے وہ کام ہے کہ زلزلہ, یہ تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے زلزلہ. تو زلزلہ میں جو ہے وہ کیا ہے, تمہاری توبہ زلزلے میں قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیں, توبہ جو ہے آپ کی زلزلے میں قبول نہیں ہوگی. یہ بات کان کھول کے سنو, تم لاکھ زمین پر جو ہے وہ لیٹ جاؤ, تم لاکھ جو ہے وہ مٹی کو جو ہے وہ کھا لو, نہیں, وہ عذاب کا وقت ہے. آپ کا حساب کتاب جو ہے آپ کے جو ہے وہ پاس پہ ہوگا, ابھی نہیں ہو رہا. معاملہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل گیا, جب زلزلہ آیا نا تو بس معاملہ ختم. یہ عذاب ہے, عذاب کے وقت جو ہے ایمان قابل قبول نہیں ہے. تم عذاب کو دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لاتے کبھی نہیں, توبہ اس وقت نہیں قبول ہوگا, پہلے کر لو توبہ, پہلے جو ہے وہ کیا کر لو توبہ, کر تیار ہو جاؤ ہر وقت موت کے لیے, تیار ہو جاؤ. موت آ جائے تو تم بخوشی جو ہے وہ موت سے گلے لگا لو, گلے لگ جاؤ. یعنی کہ تم جو ہے پھر افسوس کرو کہ کاش میں جو ہے مجھے کوئی مہلت مل جاتا. اس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ منافقون کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ مجھے جو ہے واپس کرو, فاصدق واکم من الصالحین, میں خیرات کروں گا اور اسی طرح جو ہے وہ نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. نشان مرد مومن بات گویم, نشان مرد مومن بات گویم, چمرک آیت تبسم بر لبے ہوست, آؤ کہ میں آپ کو جو ہے ایک مومن کی نشانی بتاؤں. مومن کی نشانی کیا ہے, جب اس پہ موت آتی ہے تو خوشی خوشی جو ہے وہ موت سے, موت کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے, اور جب وہ اپنی موت پہ جو ہے وہ خفا ہو تو یاد رکھیے گی ایمان اندر نہیں تھی, یہ کوکلا تھا. تو یا تو مراد اس سے کیا ہے, قیامت کی ہولناک ہی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ قیامت کی جو ہے ہولناکی اس سے مراد ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, تو استطاعت نہیں رکھتے سجدہ کرنے کی, یا استطاعت نہیں رکھیں گے اپنے آپ کو چھڑانے کی. خاشیاتن ابصار, ہیبت زدہ ہوگی ان کی آنکھیں, بٹے برا ہوتی ہوئی کھڑ کے برا ہوتی ہوئی نہیں سر, یعنی ہیبت زدہ ہوگی ان کی آنکھیں. دنیا کے اندر جب کوئی اس طرح کی سچویشن آ جاتی مصیبت, تو لوگ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ حرکت نہیں دیتے, وہ جو ہے ایک ڈائریکشن میں ہوتی اور پیچھے سے زور آتا ہے. تو جب زور آتا ہے تو آپ آنکھوں کو دیکھیں گے وہ اپنی جگہ سے تھوڑی باہر آ جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاشیات ابصار. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بد زدہ ہوگی ان کی آنکھیں, طرح کو ہم ذلہ پہنچی ہوگی ان کو, ذلت ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے کافر لوگ. وقد کانوا یدعون الی السجود, اور یقیناً تھے یہ لوگ کہ پکارے جاتے تھے دنیا میں الی السجود, سجدے کی طرف. سجدہ کچھ لوگوں نے مانی کیے ہیں نماز کی طرف, نماز کی طرف ان کو دعوت دی جاتی تھی اور یہ آرام سے جو ہے وہ اپنی خوشگپیوں میں جو ہے وہ مصروف ہوتا تھا, اسی طرح جو ہے اپنے کام کاج میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے دنیا میں جو ہے وہ سجدہ نہ کرتے, اللہ کی اطاعت نہ کرتے, وہ ہم سالمون, یہ لوگ حالانکہ یہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے, کوئی مسئلہ جو ہے ان کو نہ ہوتا. فزرنی, پس چھوڑ دیجئے مجھے, اللہ رب العزت فرماتے فزرنی, پس چھوڑ دیجئے مجھے. ومن, اور اسے, یکذب بہذا الحدیث, اور جو جھٹلانے والے ہیں بہذا الحدیث, استادہ کلام کو, پس چھوڑ دیجئے مجھے, اور اسے جو تکذیب کرتے ہیں بہذا الحدیث, استادہ کلام پر. یہ کتنی سخت بات ہے, یہ کتنی جو ہے وہ سخت بات ہے کہ اللہ حق پرس کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو, اور قرآن کو جھٹلانے والوں کو جو ہے وہ چھوڑ جاؤ, کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہوں. جس طرح جو ہے وہ تمہارا کوئی ساتھی ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے جگری, وہ کہتے تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ, تم مجھے ذرا دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں, اسی طرح ہوتے. تو اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرماتے فزرنی, کیونکہ اللہ تو ایمان والوں کا تو اللہ ولی المؤمنین, واللہ ولی المؤمنین. تو اللہ رب العزت فرماتے تم ٹینشن نہ لو, تم ایک طرف ہو جاؤ, فزرنی, چھوڑ دو مجھے. ہمیں یو کہ وہ بحاد الحدیث, جو ٹوٹ لانے والے اس کو ذرا چھوڑ, کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ. اور اللہ نے جو ہے وہ حدیث کا لفظ استعمال کیا, کیوں حدیث کا لفظ استعمال کیا؟ یونس جی وایا سدن دے بلال وائے بلال, جی حدیث دو قرآن تشریح نہیں, تو وہی جب حدیث اللہ وہی جتا سدا حدیث نے انکار کر. ہاں سہیل کفایت وائے تو آسی سر لکھے وہی عتیق تعالی درجی, ہاں اور حریف بھائی تم بتاؤ. ہاں یہ تو میں پوچھ رہا ہوں, اس کے کازز بتاؤ, وجوہات کیوں اللہ اس کو جو ہے حدیث کیوں کہہ رہے, تازہ کلام کیوں کہہ رہے اس کو, ارسلان تم بتاؤ. جی سننے والے سے کیا مراد ہے فوال؟ کیا ہوتا ہے اس کے دل میں؟ خوشی آ جاتی ہے, خوشی آ جاتی ہے, کتنی خوشی آ جاتی ہے, اس کا دل تازہ ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے اس کو تازہ کلام کہتے ہیں. ماشاء اللہ بڑے اچھے خاصے مفسر ہو گئے. چلو مقصود تم بتاؤ, میں نے جو سوال اس سے کیا وہ کہ سننے والوں کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا, کیوں قرآن کو حدیث کہتے ہیں؟ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, رٹا نہیں. اس نے جواب دیا मैं वही जवाब आपसे पूछ रहा हूं, क्यों सुनने वालों के एतबार से क्यों? जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है उसे पता होता है, हम ग्रटे वालों को पता नहीं होता। जी जी असद, कभी आते हो कभी नहीं आते, क्या तुम्हें पता चल जाएगा? फराज आया है। अच्छा तुम बताओ फराज, सुनने वालों के एतबार से जो है कुरान क्यों हदीस है? नहीं बताए। फिर आपसे अगला सवाल करूंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसको सुनने के बाद फिर अगला सवाल होगा, फिर वो एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल हो जाएगा। अब्दुल रहमान रागले ने रागले तो ठीक था बदर सीधा सवाल तो बल अकबर तू आया भाई चाहे बजे तपोस को नौ अर्जुन को खान दे मक्का ना ډېر افسوس خبره چې ما ته مخامخ ناسي خان هله خو ډېر زیات چیرې شرم پکار دی زبرد نرسو یم تاسو یو عام سوال نه درځي نو تاسو دا بیا هم خان دی ماته تاسو خو سوچو کې کتاب کھلو کې قرآن ته سوچو کې دماغ باندې بوج را وای بلې ورته د سنې په اعتبار تازه وای چې داسې کس چې ما ته اوسه بولو سوال نکړي هغه جواب راکړي دای سړی چې اوس پورې بدې تمام درس کې دما ته پوس نه دی کړی هغه راته وایي سا ورزیا غنه زده کې وي الله رب العزت فرماتے فزرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم دیکھیں میں تو آپ کو رٹا نہیں پڑا رہا کہ سامنے جو ہے میرا ترجمہ کا قرآن جو ہے وہ پڑا ہے یا کوئی تفسیر جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ پڑی ہے اور اس کو اٹھا کر میں گولتا ہوں کہ دیکھو یہ فلاں عبارت ہے لوگ درس کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں بڑے بڑے ان کے نام ہیں بڑے بڑے شیخ مگر ان کے درس کو جو آپ سنتے ہیں یا کبھی کبھار جو ہے وہ دیکھنے کا موقع پہلے ملتا تھا ابھی تو نہیں ہے موقع تو ان کا طریقہ کیا ہوتا عربی کا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سامنے تفاسیر جو ہے وہ پڑی ہوتی جب آیت پہ آ جاتے اسی طرح جب بات کرتے تو تفسیر کو جو ہے وہ کھولتے کہ یہاں پر فلاں نے یہ لکھا ہے وہ عبارت اسے دیکھ کر جو ہے وہ پڑھتے اسی طرح ہے نا ایک ایک آیت پر جو ہے وہ جب اس طرح کی مشکل یوم یکشفان سا کے آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ عبارات پڑھتے ہیں مگر جب بیان ختم ہو جاتا ہے آپ ان کی تنبہ سے پوچھ لیجئے کہ یوم یکشفان ساک سے کیا ہو رہا ہے خلاصہ بتاؤ خلاصہ بتا سکتے نہیں آدھا گھنٹہ تو اس نے عبارات پڑھ دی کہ فلاں مراد ہے فلاں مراد ہے فلاں فلاں یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں فلاں یہ کچھ بتا دیا ہم تو آپ کے سامنے وہ نہیں پڑھتے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات آپ کے سامنے ہم کرتے جو ہمیں خود آتا ہے کسی اور سے جو ہے وہ کاپی کر کے آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں پڑتی آپ کی ٹینشن بنے گا تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ باتیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کریں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہے مجھے نہیں آتا ایک انتہائی افسوس کی بات ہے اور اس جیسی باتیں تو اس طرح ہیں کہ ہم نے بار بار پڑھی ہے تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ نیا ہے یا پرانا ہے ایک تو اس طرح ہے کہ بالکل نیا ایک آدمی آئے وہ تو ٹھیک ہے اس کو پتا نہیں ہے مگر جو ہمارے یہ بڑے جو بیٹھے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہیں یہ بھی تو بیٹھے اسی وجہ سے ہیں کہ بار بار ایک چیز کو سنتے تو کم از کم ایک چیز کو تم دس مرتبہ سن لو اس کے بعد تمہیں پھر بھی یاد نہیں ہوتا چلو نوجوان سے میں تو گلا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سننے کے بعد آپ کو یاد ہونا چاہیے دو مرتبہ تم نے یاد نہیں کیا مگر جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح تم کسی سوچ کن سوچوں میں تم مگن ہوتے ہو آپ کو بھی پتا نہیں انتہائی افسوس کی جو ہے وہ بات ہے کبھی کبھار تو میرا میں بالکل دل برداشت ہو جاتا ہوں کیا میں اللہ کے بندوں میں کس طرح آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ جو ہے آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا پازیٹو رسپانس آپ کی طرف سے نہیں مل رہا ہے تم اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں کیا کرتے ہو فلاں یہ کیا فلاں یہ کیا ہے ترخانے والی باتیں کر رہے ہیں میرے سامنے فزرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجہ انقریب میں اٹھاؤتا رہوں گا اٹھاؤں گا ان کو میں ہے سو اس طرف سے لا یعلمون کہ یہ نہیں جانتے انقریب ہم ان کو آہستہ آہستہ اٹھائیں گے استدراج استدراج اور برکت میں کیا فرق ہے جی بس یہ سامنے چار پانچ بیٹے ہیں یہ مسلم یہ سب ہوا ہے اس بدعت میں یہ تو ابھی جو ہے سورہ ملک کے اندر جو ہے میں نے پڑھایا آپ کو یار تم کیا ہے سورہ ملک ایک سورت پہلے اور جمعے کا دن تھا اور تقریباً جو ہے میں نے ایک گھنٹہ جو ہے وہ دس منٹ جو ہے مسلسل پڑھایا اور صرف ایک لفظ کو میں نے جو ہے آپ کے سامنے رکھا پہلا جملہ تبارک اللہ سے اسی طرح تھا جی سر اور یہ حال ہے کہ یہ چار بندے چار پانچ بندے بس انہوں نے ہاتھ کر باقی شانتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے سنستدرجو میں حیث لا یعلمون کیونکہ آپ کھولتے نہیں قرآن میں آپ کو کہتا ہوں گھر میں جو ہے وہ درس پڑھا تم کہتے ہو نہیں آپ کو فرصت نہیں ہے آپ کو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تم اپنے معمولات کو جو ہے وہ کم نہیں کر سکتے دنیا کے لیے تو تم کیا سے کیا نہیں کر رہے مگر دین کے لیے تمہاری یہ قربانی ہے تین ساڑھے تین سال جو ہے وہ تم نے قرآن سنا ہے اور تمہارے اندر قربانی کا کوئی جذبہ نہیں پیدا تم تس سے مس نہیں ہو رہے ہو اور تانے تو پھر مجھے سننے پڑتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے تو بیمار آدمی جب اس تانوں کو سنتا ہے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے کہ واقعی میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہ اگر استاد ہے وہ بھی اسی طرح ان کے درس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم پڑھے ان سے ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ دورے میں تو کم سوالات ہوتے ہیں مگر جو روزانہ کا درس ہوتا ہے اسی طرح وہ پڑھتے ہیں سوال کرتے ہیں اسی طرح باقاعدہ اور ان کی پانچ جو ہے وہ لاٹھی کتنی ہے یہاں پہ رکھ کر جو ہے وہ سامنے یہاں تک پہنچ جاتی ہے اس کے بیٹھک میں جو بھی بیٹھتا ہے ان کو وہ ٹک لگا جاتا ہے بڑی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ لاٹھی ہے تم ذرا سوال غلط کر دو پھر اپنی شامت دیکھ لو تمہارے ساتھ وہ کیا کرے اسی طرح اگر کسی نے جو ہے تالیدری ذرا کے طرح بیٹھ کیا چکا تو وہ جو ہے وہ تم اس لاٹھی کو ذرا دیکھ لو تمہیں جو ہے وہ اسے بدربا نے کھولا رائش اور دے اس طرح پیدا کرے تو پکوان ہو زموں وقت کی اب خود ہی جو ہے آپ یہ اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون وأملی لہم اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو وأملی لہم میں مہلت دیتا ہوں ان کو ان نقیدی متین یقیناً تدبیر میری متین مضبوط ہے کہ جیسی آیت جو ہے وہ پہلے بھی قرآن میں آپ نے پڑھی کس نے پڑھی ہے جی ان جیسی آیت کہاں پڑھی ہے آپ نے بس تو اللہ رب العزت فرماتے وہ انگلی لو کوئی اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے وہ انگلی لہم اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو ان نقیدی متین یقیناً تدبیر میری متین مضبوط ہے پھر بھی ان کو پتا نہیں ہے آپ نے دکھا دیا نا پھر بھی ان کو پتا نہیں ہے میں ان سے ابھی پھر پوچھتا ہوں ان کو پھر بھی پتا نہیں یہ کنفیوز ہے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون پھر زجر ہے کہ یہ اگر قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھتے آپ کو جو ہے وہ دعوت نہیں آپ کو جو ہے آپ کی دعوت پر یہ لوگ لبیک نہیں کہتے اسی طرح جو ہے آپ ان کو قرآن کی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں یہ آتے نہیں ہیں قرآن کی طرف قرآن کے سامنے قرآن پر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرتے تو کیا ان کے نہ بیٹھنے سے آپ پہ کوئی فرق پڑتا ہے ان کے نہ بیٹھنے سے آپ کو کچھ تاوان ہوگا آپ کو کوئی نقصان ہوگا کہ اگر 100 بیٹھ گئے تو آپ کو جو ہے وہ 10,000 مل گئے 50,000 آپ کو مل گئے اور اگر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا اس میں سے کمی آ گئی تو اگر 40 ہو گئے یا جو ہے وہ 50 ہو گئی تو 25,000 بن جائیں گے کیونکہ ہر ایک جو ہے مہینے 500 مجھے دیتا ہے ہاں تو اگر تم جو ہے وہ نہ مانو اللہ رب العزت فرماتے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو تم پہ کیا ہے تمہیں تو کچھ بوجھ بھی نہیں अंतस अलोम आया, तू मांगता है इनसे अजरन कोई मजदूरी, फहुम में मगरमिन, पस ये लोग तावान की वजह से मुस्कलून भारी हो चुके हैं, पस ये लोग तावान की वजह से जो है वो भारी हो चुके। तुम्हें से जो है कुछ मांगते हो कि महीने के इतने दोगे, इसी तरह जो है वो साल बाद जो है वो इतनी दोगे, खत्म के मौके पे मुझे इतना दो, कि ये लोग जो है वो क्या टेंशन में पड़े हैं कि यार हम और स्कूल का फीस नहीं दे सकते बच्चों का, तो हम बड़े होकर के सारा फीस अदा करेंगे, इसी वजह से नहीं आते। तो आप तो कुछ मांगते भी नहीं, इसी वजह से तो कुरान ने यह बात कर दी कि पैगंबर नहीं मांग रहा था उनसे, वरना अगर पैगंबर जो है वो मांगता तो पैगंबर का मांगना, कुरान पर जो है किसी का मांगना, ये सुनने वालों पर जो है वो क्या है, बोझ है। सुनने वालों पे क्या है बोझ। अगर तुम जो है वो कहो कि 100 रुपए जो है मुझे दे दो, अगर किसी के 5 बच्चे हो तो 500 रुपए जो है वो किस तरह गरीब आदमी जो है महीने का देगा, तो बोझ है ना उसको। वो कहते यार छोड़ो यार, मिश्री खाने में भर्ती करा दो, वो बच्चों को जो है वो उठाकर मिश्री खाने में बैठा देता है। इसी तरह होता है, कोई और लॉजिक इसमें नहीं है, यही लॉजिक है। तो मांगने वाला अगर कुरान पे मांगेगा तो उन लोगों पे बोझ आएगी। अब इंदहुमुल गैब, आया इनके पास इलम है गैब का, फहुम यक्तुबून, तो बस ये लोग लिखते हैं उससे अपने अंजाम को। अरे लोगों के पास अल गैब, इलम है गैब का, फहुम यक्तुबून, बस ये लोग लिखते हैं उससे अपने अंजाम को। हमारे दरस में यहां पर एक साथी था, उसका नाम अब्दुल इलाह था, शायद किसी को याद हो, छोटी छोटी उसकी दाढ़ी थी, वो बिल्कुल जो है वो यानी क्या था, यानी नया आदमी आया था। दरस में जो है वो बैठा था, जब मैं सवालात करता तकरीबन 95% सवालात पे वो हाथ खड़ा करता, समझ आ गई कि नहीं आ गई, यहां पर था याद हो, नहीं नहीं नहीं रूसी दुर्गे, वो तो दूसरे की आप बात करें, वो तो अटक जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसका नाम अब्दुल्ला था, जो आप कह रहे हो उसका नाम अब्दुल्ला था, ये जो मैं अब्दुल यंग सा था, तो वो तकरीबन 95 पर जो है वो हाथ खड़ा कर जाता, मुझे उसे याद था, और बिल्कुल जो है वो नए वो जो है वो भर्ती हुआ था हमारे दरस, और वो जो है हम दरस के मुतालिक उनसे सवाल करते, जो आज पढ़ाया कल उसके बारे में पूछ लेते, तो बहुत सुखो नहीं आता था उनको आता था। तो ये भी कोई ना कहे कि हम तो नए है या हम ये है, अगर कोई कहे कि मैं तो बूढ़ा हूं, हमारे जो ये आदि साहब है, कितनी आपकी उम्र है, 70 प्लस, मेरे बाप से भी उम्र में ज्यादा है, समझ आ गई, वो भी तकरीबन 50 के होंगे मेरे बाप। तो आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि याद, अगर कोई कहे कि मैं तो माँ कोई उम्र देर खड़े दे और दे तो मैं दी बीमार हो दे, अगर कोई ये कहे कि मैं बीमार हूं तो इसी वजह, ये भी बीमार है, मगर हर सवाल पे जो है ये हाथ खड़ा कर जाते, उनको आता भी है मुझे पता है। तो कोई ये न कहे, इसमें तो मेरे ख्याल से दरस में जो है इनसे सिर्फ एक आदमी हाजी साहब जो है, हाजी आरिफ साहब, वो जो है इनसे उम्र पे बड़ा है, कोई इनके बराबर कोई भी नहीं है। इसी तरह है, ये सिर्फ हाजी साहब जो है उम्र में इनसे जो है वो बड़े हैं, बाकी जो है इसका दूसरा नंबर है। अल्लाह इनको और भी जो है वो तौफीक दे कुरान सीखने की, इस पर अमल करने की, दूसरों को सिखलाने की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं अमाइंदहुमुल गैब, आए इनके पास इलम है गैब का, फहुम यक्तुबून, बस ये लोग लिखते हैं उससे अपने अंजाम को। क्या मानिए, क्या ये लोग जो है लोहे महफूज पे बाखबर हो चुके हैं कि वहां पर इन लोगों ने अपने अंजाम को देख लिया कि हम तो वैसे भी जन्नती है, कि अगर कुरान के सामने बैठे या न बैठे हम जन्नती, इसी वजह से ये लोग कुरान के सामने नहीं बैठे। फसबिर लिहुक्म रब्बिका, फसबिर पर सबर करो, लिहुक्म रब्बिका अपने रब के हुक्म के लिए, या लिहुक्म रब्बिका अपने रब के फैसले के लिए, कि तुम्हें जो है वो निजात मिलेगी, तुम्हारे मानने वालों को निजात मिलेगी, तुम्हारे मुखालिफिन जलील और रुसवा होंगे, तो सबर करो। भला तकुन कसाहिबिल हूत, और न हो जाओ तुम कसाहिबिल हूत, मछली वाले की तरह, न हो जाओ तुम मछली वाले की तरह। कौन मुराद है इससे? यूनुस अलैहिस्सलाम इससे मुराद है। उसको मछली वाला क्यों कहते हैं जी फवाद? आपको आपने देखा था 40 دن کی بات کس نے آپ کو بتا دی؟ یہ تو اختلافی بات ہے. تین کچھ لوگ بتاتے ہیں مفسرین, کچھ جو ہے وہ 7 بتاتے ہیں, کچھ 40 بتاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس اختلاف میں پڑ جائیں, بس صرف آسان سا سوال کیا ہے جواب, کہ مچھلی کے پیٹ میں وقت گزارا تھا, اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں زنون صاحب الحوت, اس کو کہتے ہیں. آسان سی بات. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تکن کصاحب الحوت, پس نہ ہو جاؤ تم کصاحب الحوت, مچھلی والے کی طرح. کس طرح؟ اس نے کہا کہ مجھ پر تو تبلیغ ویسے بھی فرض ہے, یہ لوگ نہ صحیح, کسی دوسری جگہ جو ہے وہ جا کر لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف جو ہے وہ بلاؤں, یہاں پر ان سے اجتہادی خطا ہو گئی, بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کر جاتے. اس نے تو قوم کو دیکھ لیا کہ ان پہ عذاب آ رہی ہے, مگر جب عذاب ٹل گئی انہوں نے کہا جب واپس جاؤں گا تو لوگ تو مجھے مزید جو ہے وہ جھٹلائیں گے, کہیں گے تم تو بڑے جھوٹے تھے, عذاب کہاں آیا. تو لہذا ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پر رک جاتا, اللہ کے حکم کا انتظار کر جاتا. تو بجائے انتظار کر جانے کے یہ جو ہے وہ چل پڑا, کشتی تیار تھی اس میں چڑھ آیا. اللہ نے بطور ابتلاء یہ جو ہے کسی سے اس نے چھلانگ لگا دی, اپنے واقعے کو پہلے جو ہے 12 مرتبہ پڑا ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ نیچے مچھلی کو جو ہے وہ کڑا کر دیا تھا اور حکم دیا کہ ان کو ثابت جو ہے وہ عزب کر, یعنی کیا کر جاؤ, نگل جاؤ. تو اس پیٹ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے انہوں نے کچھ وقت جو ہے وہ گزارا. تو اللہ رب العزت فرماتے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو, کہ جس طرح جو ہے یونس علیہ السلام نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا کہ اللہ کے حکم کے انتظار کرنے سے پہلے وہ جو ہے چل پڑے, تو اسی طرح نہ چل پڑو, انتظار کرو. ازنادا, جب اس نے جو ہے عاجزی کی, وہ مکزوم, جب اس نے عاجزی کی, نادا تذرا, جب اس نے جو ہے وہ کیا, عاجزی کی, وہ مکزوم, اور تھے وہ مکزوم غمگین, اور تھے وہ کیا, مکزوم غمگین, انتہائی غمگین تھے. کہ یہ کیا ہو, کس چیز پہ غمگین تھے, کہ جو مشن دل کے اندر تھا, جو ارادہ تھا دل کے اندر دوسری جگہ قرآن پڑھانے کا, وہ مشن ادھورا رہ گیا. اللہ کی دین پہنچانے کا جو مشن تھا دل میں وہ ادھورا رہ گیا. جس طرح طالب علم جو ہے وہ قرآن کے لیے جو ہے آتا ہے, راستے میں جو ہے اس کو کوئی جو ہے میسج آ جاتی ہے, کوئی اور مسئلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے, تو ان کو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ یار آج کا سبق تو نہیں کی. اگر وہ علم کا شوقین ہو, اور اگر وہ علم کا شوقین نہیں, وہ کہتا یار کی بنو ننبدا یوما خام دی خزیز رتی کم شبو سر لگ ڈیرو لگو, صحیح ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے. اور جو علم کا جو ہے وہ دل دادا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے وہ خفا ہو جاتا ہے کہ میں یہ کیا ہوا, آج کا سبق جو ہے مجھ سے مس ہو گیا, باقی لوگوں سے جو ہے میں پیچھے رہ گیا, ان کا علم جو ہے وہ بڑا اور میرا علم جو ہے اپنی جگہ پہ رہ گیا. تو وہ اس بات پہ خفا تھا. لولا ان تدارکہ, اگر احاطہ نہ کر جاتی اس کو نعمتوں میں ربی, اپنے رب کی نعمت, اگر نہ پہنچ جاتی اس کو نعمت میں ربی ہی اپنے پروردگار کی, لنبذ بالعراء, تو ضرور بضرور پھینک دیا جاتا بالعراء ساحل پر, وہ مضمون اسی حالت میں کہ وہ گناہگار ہوتے, اسی حالت میں کہ وہ کیا ہوتے, مضمون گناہگار ہوتے, جس کی مذمت کی جاتی ہے یعنی گناہگار. اللہ رب العزت فرماتے لولا, اگر نہ پہنچ جاتی اس کو نعمت میں ربی ہی اپنے پروردگار کی, لنو بے زب الغرا, تو ضرور بضرور جو ہے وہ پھینک دیے جاتے بلغرا ساحل پر بیچ, وہ ہوا مضمون, اور یہ کیا ہوتا حالا, اور اس حالت میں کیے ہوتے کیا گناہگار. لولا سے کس چیز کا استثناء ہوا, لولا کے لفظ سے جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ اس کی استثناء ہو گئی. تو یاد رکھیے, اگر لولا سے آپ کہے کہ اگر ان کو اللہ کی رحمت جو ہے وہ نہ پہنچ جاتی اللہ کا احسان, تو ضرور بضرور جو ہے وہ ساحل پر جو ہے وہ پھینک دیے جاتے, تو ساحل پر تو وہ پھینکا جا چکا ہے. اگر تم کہو کہ لولا کا تعلق جو ہے لنبذ بالغرا سے ہے, تو ساحل پر تو اسے پھینکا جا چکا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے اگر اسے جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ نہ پہنچ جاتی, اللہ کی نعمت, اللہ کی احسان, اللہ کی مہربانی اس تک نہ پہنچ جاتی, تو یہ ساحل پر جو ہے وہ گرائے جاتے ہیں, تو ساحل پر تو وہ گرائے جا چکے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ مضمون کی طرف اشارہ ہے. جس کی طرف اشارہ ہے, لو لا سے استثناء ہوا مضمون کا, کہ اگر ان کو اللہ کی نعمت جو ہے وہ نہ پہنچ پاتی تو یہ جو ہے کیا ہو جاتے, یہ گناہگاروں میں شمار ہوتے. مگر اللہ نے ان کی اس بات کو جو ہے گناہ میں تصور نہیں کیا. یہ کیا تھی؟ اللہ کی احسان تھا, اللہ کی مہربانی تھی کہ ساحل پر تو گرائے گئے مگر کیا گرائے ہوتے؟ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتے؟ گناہگار ہوتے. مگر اللہ کی نعمت ان تک پہنچ پائی تو گناہگار نہ ہوتے. سمجھ آگی؟ اللہ نے ان کی خطا کو پہلے ہی سے معاف کیا تھا. فاجتباہ ربہ, پس چنا تھا, فاجتباہ ربہ پس چنا تھا ان کو ربہ ان کے پروردگار نے پہلے ہی سے. فاجتباہ صیغہ ماضی ہے, اللہ نے ان کو چنا تھا پہلے سے, ان کا انتخاب کیا تھا ان کے پروردگار نے پہلے سے. فجعلہم من الصالحین پس بنا دیا اس کو, بنایا تھا اس کو, جعل یہاں پر بھی صیغہ ماضی ہے, پس بنایا تھا اس کو من الصالحین نیکوکاروں میں سے, یعنی کہ بعد میں نیک بنا, بعد میں ان کو منتخب کیا, پہلے سے اللہ نے ان کو انتخاب کیا. وہی یکاد الذین تسلی ہے, وہی یکاد الذین اور یقیناً قریب ہے وہ لوگ, ان مخفف من المثقل ہے ان بوانی انا ہے, کیونکہ اس کی خبر لیزلقونک پہ لام داخل ہے. اس کی خبر پہ کیا داخل ہے؟ لام جو ہے وہ داخل ہے, تو ان کیا ہے؟ ان مخفف من المثقل, یقیناً قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے. کسے انکار کیا ہے؟ مقصد صورت سے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے, یقیناً قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, لَيُزْلِقُونَكَ کہ ضرور بضرور ڈرائے تم کو, بے ابصارہم اپنی آنکھوں سے, کہ ضرور بضرور ڈرائے یہ لوگ آپ کو, بے ابصارہم اپنی آنکھوں سے, لما سمعوا ذکرا جب کبھی یہ سنے اللہ کی کتاب کو, ویقولون اور کہتے ہیں یہ لوگ, انہ لمجنون کہ یقیناً یہ آدمی یہ پیغمبر, لمجنون ضرور بضرور پاگل ہے. اللہ رب العزت فرماتی ہے یکاد الذین یقیناً قریب ہے وہ لوگ کفر جنہوں نے انکار کیا, لیزلقونک کہ ضرور بضرور ڈرائے آپ کو. اصل میں زلق عربی کے اندر جو ہے کہتے پسلنے کو, زلق کے معنی جو ہے کیا ہے؟ پسلنا, کہ آپ کو جو ہے پسلا دے. کیا کر دے آپ کو؟ آپ کو پھسلا دے. کس چیز سے پھسلا دے؟ اللہ کی کتاب کے بیان سے. جس طرح پہلے کہا, کیا کہا پہلے؟ آپ کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا کریں گے. ودو لو تو دہنو فیدہنو, چاہتے ہیں یہ لوگ, آیت نمبر 9 میں آپ نے پلا, ودو لو تو دہنو فیدہنو, پہلے جو ہے تمہیں سستی پر ابھاریں گے, نرمی, کہ تم نرمی کر جاؤ, تم ڈھیلے پڑ جاؤ. جب تم یہ چیز جو ہے وہ چھوڑ جاؤ تو پھر دوسرا آپشن کیا استعمال کریں گے؟ کہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے. کیا کریں گے آپ کو؟ آپ کو جو ہے پہلے نرمی, اگر نرمی پر تم ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر جاؤ تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آپ نے کہا کہ نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کریں گے؟ دوسرا آپشن وہ سختی کا. لیوز لکھوں نہ کبھی آپ سارے, کہ آپ کو ڈرا دے اپنی آنکھوں سے, استر کے بدر باندھ رہو, ویسی بدماش کو جو ہے وہ لائیں گے تمہارے پیچھے. اور اسی طرح جو ہے آپ کو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ آپ کو ذہنی طور سے جو ہے وہ ٹارچر کریں گے, پریشرائز تمہیں کریں گے کہ کسی طریقے سے جو ہے تم اس مسئلے سے دستبردار ہو جاؤ, ورنہ تمہیں جو ہے اپنی جان کی جو ہے وہ بازی ہارنی پڑے گی. تو تمہیں جو ہے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کریں گے, بدماش لائیں گے, وہ جو ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تمہیں دیکھیں گے, ممبر سردا کو ممبر سردا. تو اللہ رب العزت فرماتے یوز لکھوں نہ کبھی آپ سارے, اس لیے کہ ڈرا دے آپ کو آپ, اس لیے کہ پھسلا دے آپ کو, بے ہم سارے ہوں اپنی آنکھوں سے. لما سمعون ذکرا جب یہ سنتے ہیں, الذکرا اللہ کی کتاب, انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون, ذکر سے مراد قرآن. ویقولون اور کہتے ہیں یہ لوگ, انہ لمجنون کی یقیناً یہ لمجنون ضرور ضرور پاگل ہے. جب بدماش سے تم نہیں ڈرو گے, ان کی آنکھوں سے تم نہیں ڈرو گے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کہیں گے یار یہ تو دیوانہ ہے. وما نہ پذان دے نہ پچیان دے, وما ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں یہ ہے قرآن مگر نصیحت ہے مخلوقات کے لیے, نہیں یہ ہے قرآن مگر کیا ہے؟ نصیحت ہے للعالمین, مخلوقات کے لیے. قرآن تو نصیحت ہے, اور اللہ رب العزت فرماتے تمام مخلوقات کے لیے غریب ہے مالدار سب کے لیے نصیحت ہے. تو اگر قرآن پہ تم جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لوگے تو پھر تو امیروں کے لیے نصیحت بن گئی, غریب اس سے جو ہے محروم ہو گئے. اگر تم اس پر جو ہے اجرت طلب کرو گے تو غریب تو اس سے کیا ہو گئے, محروم ہو گئے, اور مالدار جو ہے وہ کیا, ان کے پاس پیسے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا تم اس پہ نہ لو, تم اس پر کیا کرو, اس پر نہ لو. یہ تین آیت جو ہے وہی یکاد الذین, یہ آیت جو ہے اور دوسرا آیت یہ جو ہے نظر نظر کی دم کے لیے جو ہے بہترین ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ نظر لگنے کا جو ہے وہ کیا ہو اندیشہ ہو کہ فلانے جو ہے مجھ پہ جو ہے وہ نظر کی ہے, کیونکہ یاد رکھیے اس چیز کو, نظر جو ہے یہ صرف کسی کے بغض کی وجہ سے کسی پہ مؤثر نہیں ہوتا, نظر جو ہے کسی کی محبت کی وجہ سے بھی آپ پہ لگ سکتا ہے. اور یاد رکھیے کہ نظر ہر آدمی جس کی آنکھیں ہیں اس میں نظر ہے, اس میں اثر ہے. کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں کہ نظر نظر نہیں ہے, حالانکہ یہ لوگ غلطی پر رہے. آپ ان کو جو ہے وہ دو تین گالی, اگر آپ کو ان کے ساتھ مذاق ہے دو تین گالی ان کو گرم دو تو اس کی جو ہے وہ کان سرخ ہو جائیں گے. تو اس کو بتاؤ میں نے تو کچھ اور نہیں کیا ہے, صرف زبان سے میں نے آپ کو دو تین باتیں سنائی ہے, اس کا اثر کیا ہوا کہ تمہارے کان سرخ ہو گئے. تو تم زبان کے اثر کو تو مانتے ہو تو آنکھوں کی اثر سے ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نظر اون کو ہانڈی تک لے جانے والا ہے, ہانڈی تک اون کو لے جاتا ہے اور نوجوان کو قبر تک لے جاتا ہے. اللہ نے جو ہے اس میں جو ہے اثر رکھا ہے, نظر کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے. اللہ نے کیا کیا ہے اس میں جو ہے وہ اثر رکھا ہے, جس طرح اللہ نے زہر میں اثر رکھا ہے پوائزن, اللہ نے تنوار میں اثر رکھا ہے, اللہ نے خنجر میں اثر رکھی ہے, تو اسی طرح اللہ نے جو ہے وہ گیان نظر میں بھی اثر رکھا ہے. ہاں کسی چیز کو دیکھ کر جو ہے, کسی کے بچے کو دیکھ کر, کسی بڑے کو دیکھ کر, کسی کی گاڑی کو دیکھ کر, کسی کی کوٹی کو دیکھ کر تم جو ہے وہ کیا کہو, تمہارے دل میں آ جائے کتنی اچھی کوٹی ہے, کتنا اچھا گھر ہے, کتنا اچھا جو ہے وہ لڑکا ہے, کتنا اچھا جو ہے وہ بچہ ہے, کتنا اچھا جو ہے وہ نوجوان ہے, گاڑی ہے, تو تم فوراً کہو ماشاء اللہ, یا کہو بارک اللہ فی, اللہ اس میں خیر و برکت ڈالے. تو اس طرح کہنے سے, ماشاء اللہ کہنے سے, اسی طرح جو ہے وہ بارک اللہ فی کہنے سے, اس سے کیا ہوگا, وہ آدمی آپ کے نظر کے اثر سے محفوظ ہوگا. کچھ لوگ معلوم ہو, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نظر جو ہے وہ حق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے العین حق, نظر حق ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے, مگر پھر بھی جو ہے وہ کیا لوگوں کو تکلیف اور مصیبت پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ماشاء اللہ نہیں کہتے, بارک اللہ فی نہیں کہتے, وہ کہتے پریت جو اقتباس اغستر کی دپ اور بانی ستیشی, شاعر کہتا ہے وہ اغستر کی دپ اور بانی ستیشی چپستر کو کہ اثر لری دفت ہو. تو جب اس طرح کی جو ہے وہ آنکھیں ہوں جو دوسروں کو نقصان پہنچائے, تو شاعر نے اچھی بات کہی ہے کہ ان کے لیے آگ ہی کافی ہے. تو نظر اگر تم نے جو ہے اپنی چیز ہے, تمہاری گاڑی ہے, اس کو دیکھ کر تمہارے دل خوش ہو گیا, تم نے ماشاء اللہ کہا, لوگوں کی نظر اس پہ نہیں لگی, اسی طرح جو ہے پھر نظر کا جو ہے وہ تدارک احادیث میں, میں نے اس پہ تفصیلی کلام آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا تھا. کہاں پر کیا تھا؟ سر یوسف میں, میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. سر یوسف میں جو ہے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, وہاں پر ہم نے جو ہے ایک دوسری توجیہ کی تھی کہ نظر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے مراد نظر ہے, اس پہ ہم نے بحث کی تھی. پھر نظر کا جو ہے وہ طریقہ کہ کس طرح جو ہے وہ اگر لگ جائے تو اس کے جو ہے وہ اتارنے کا کیا طریقہ ہوگا. یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ سپیلن ہو تو سوائے ارمل, ارمل کو جو ہے وہ اٹھاؤ اور اسی طرح جو ہے دتور سرگو دشین سرگو دا آوا کے دمارغان ہو پوچن کے دمیان ہو نظر مات, نہیں نہیں سمجھ آ گئی, یہ باتیں نہیں ہوتی. یا جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں دا مرچ نہیں ہوتی سبز مرچ, یا جو ہے یہ کالی یہ جو کیا سرخ مرچ, اس کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ کہتے ہیں ایک دوسرے یہ کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ارمل کو جو ہے وہ کرتے ہیں, یہ چیزیں ازروئی شریعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ مکان بناتے ہوئے جو ہے گھر کے اوپر کپڑا جو ہے وہ کالا کپڑا اس کے اوپر لکھ دے ماشاء اللہ, اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا. عذر و شریعت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ بات سنو, شریعت میں جو ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ تم اس طرح کرو. تم گھر جو ہے وہ خوبصورت بناؤ, اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑے کے اوپر لے لو, ماشاء اللہ. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح جو ہے وہ کیا, اگر کسی کو جو ہے وہ لگ جائے تو جس آدمی نے اس کی جو ہے وہ تعریف کی ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وضو کر لے, وضو کے پانی کو جو ہے اس آدمی پر جو ہے وہ چھڑکاؤ کرے, تو اس سے بھی جو ہے اس کی نظر دور ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاء اللہ کہ بارک اللہ فیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا, نظر والے کو کہیں کہ تم جو ہے وہ وضو کرو, اور اس کے جو ہے وہ وضو اس کے پانی کو جو ہے وہ اٹھا کر اس پر چھڑکاؤ کرے, تو انشاءاللہ اس کو افاقہ ہو جائے. اسی طرح جو ہے وہ آخری جو دو صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلاق, قل اعوذ برب, اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ. اسی طرح جو اور دعائیں جو ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہام ومن شر کل عین لاما, یہ بھی ہے. اس میں اسی طرح جو ہے بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا, یہ وہ دعا ہے جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام کو جن الفاظ سے دم کیا تھا. یہ سب میں نے آپ وہاں پر سورہ یوسف میں جو ہے وہ بتلائی. کچھ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا جو ہے وہ نظر لگتا ہے تو اس کے جو ہے وہ قدم کے اوپر جو ہے وہ میخ کو ٹونگتے ہیں. یہ ویسے جاہلیت کی بات ہے. وہ فلاں فلاں کے جڑے ڈیر نظر باز دے, وہ نظر ایک کانڈی چاہیے تو بستر گڑون دے, کیا تمہاری آنکھوں میں نظر نہیں ہے؟ تو یہ وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں. میری امی بھی اکثر اوقات جو ہے مجھے کہتی ہے اتنا نظر رکھی گڑے, تو میں کہتا ہوں ہو سکتا کہ یہ چیز جو ہے وہ حق ہے. تو اگر اسی طرح جو ہے آپ درس کے دوران جو ہے کبھی میری زبان سے کس طرح کی باتیں سن لیں یا کسی چیز کی جو ہے وہ وضاحت سنیں تو ٹھیک ہے, نظر حق ہے, اس کو ہم مانتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ کیا کیجئے, ماشاء اللہ آپ ضرور کہا کریں. اسی طرح جو ہے وہ بارک اللہ ہو فی, ہو سکتا ہے یہ بات ان کی جو ہے بڑی میں بھی فیل, مگر اس وقت تو میں کہتا ہوں نظر خوری سڑیا منہ بیمار اثر خام خواب سڑی بات ایسی داری ضرور نہ ہوئی جو سڑے دشمنان دے نظر رکھے اپن ملکے ہم سڑے دے نظر رکھے. تو اگر اسی طرح جو ہے کوئی بات آ جائے تو تم ماشاء اللہ کہہ سکتے ہو, تم جو ہے بارک اللہ فیک, مگر چلا کر نہیں, آہستہ. تو سورت میں ہم نے پڑھا التحذیر فی التبلیغ والتحذیر من المداہمہ.